Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Utwór Pawła Betleja z najnowszej płyty Janusza Szroma otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Mariusz Obczarek. Za chwilę gościem trójki będzie Bartłomiej Eskałbej z Kubisz. Thank you. Bieszczady to region, w którym z racji miejsca zamieszkania bywam stosunkowo często, bo mam po prostu z Rzeszowa niedaleko i tam właśnie poznałem wspaniałe, bardzo ważne dla mnie miejsce, Zagroda Magii, Twórcze Bieszczady, na pierwszej edycji bieszczadzkich warsztatów muzycznych, które organizuje stowarzyszenie, które współtworzę, Stowarzyszenie Podkultura. Na tych warsztatach poznałem to miejsce, poznałem wspaniałych ludzi, którzy to miejsce prowadzą, czyli rodzinę Demkowiczów, bardzo wrażliwych na muzykę, sztukę, kulturę ludzi. I od zawsze chciałem coś nagrać w Zagrodzie Magii. Bywam tam regularnie, bywam tam czasami po kilkanaście razy do roku. Oczywiście rekreacyjnie bardzo często, ale już zdarzyło nam się tam nagrywać live sesje z SKUB i Tomek Nowak Quartet. Zdarzyło nam się tam opracować materiał na płytę Sofia Grand Club. Ale finalne nagrania zawsze odbywały się gdzie indziej. I w momencie, kiedy składałem po raz kolejny wniosek o stypendium twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego, zaproponowałem właśnie taki eksperymentalny skład, który miałby zarejestrować materiał właśnie w drewnianej chacie, w jednej z chat Zagrody Magia i miałby inspirować się w dużej mierze atmosferą, która tam panuje. No i udało się, zaprosiłem dwóch kolegów z Podkarpacia, świetnych muzyków, Bartłomieja Prucnala, znakomitego saksofonistę, i Marcina Jadacha, basistę, kontrabasistę, również świetnego. Znaliśmy się oczywiście wcześniej, razem pojechaliśmy, ja najpierw pojechałem sam, zrobiłem taki rekonesans, siedziałem tam, pisałem teksty. Później przyjechaliśmy we trzech, początkiem września zeszłego roku. Mając tylko taki ogólny zarys, mniej więcej odzwierciedlający klimat, który miałby panować, jakieś tematy, które chcielibyśmy poruszyć, pewne emocje, które chcielibyśmy wywołać. Ja miałem parę tekstów przygotowanych, ale też nie wszystkie. No i w ciągu tych kilku dni udało nam się stworzyć, mam wrażenie, spójny materiał. Dosyć nieoczywisty, tak jak nieoczywiste jest też instrumentarium, którym się posługiwaliśmy. Były tam saksofony, flety, gitara basowa, kontrabas, gdzieniegdzie lupy, gdzieniegdzie jakieś elementy elektroniki, instrumenty perkusyjne i na przykład maszyna do pisania. Również wykorzystaliśmy dźwięki nagrane tam na miejscu, które w jakiś sposób wprowadzają słuchacza w klimat Bieszczadów, w klimat Zagrody Magia. Po kilku dniach prób zarejestrowaliśmy w sposób profesjonalny materiał. Jednak słychać, że nie jest to studio, tylko jest to drewno. Drewno jest słyszalne w materiale. Jest tam bardzo dużo muzyki akustycznej, często bez perkusji, bez bębnów, gdzie rytm opiera się na grze kontrabasu. Nie wszędzie są teksty tam, gdzie się pojawiają, nie jest to taki klasyczny rap, raczej spoken word. No i przede wszystkim jest klimat, który jest taką podróżą, ta płyta jest taką podróżą od przyjazdu w to miejsce do wyjazdu. Można powiedzieć, że to jest taki cały dzień spędzony w Zagrodzie Magia. Na płycie znalazł się też utwór dedykowany świętej pamięci Rafałowi Potockiemu, naszemu koledze, znakomitemu dziennikarzowi, regionaliście, który był wielkim znawcą Bieszczadów. Często tam bywał, znał tam praktycznie wszystkich. Jeden z tych utworów chciałem mu zadedykować. No i planowaliśmy premierę tej płyty na wiosnę bieżącego roku. No jednak jakiś miesiąc temu świat stanął na głowie, wszystko się pozmieniało. Natomiast ja stwierdziłem, że być może właśnie tym bardziej ta płyta powinna trafić do ludzi, ponieważ w tym momencie siedzimy w domach, czasami mamy więcej czasu na posłuchanie muzyki, a bardzo tęsknimy za miejscami, do których lubimy jeździć, bardzo tęsknimy za ludźmi, z którymi lubimy przebywać i prawie każdy ma takie swoje miejsce na ziemi, albo przynajmniej powinien mieć takie miejsce na ziemi. Ja to miejsce znalazłem właśnie w Magii i chciałem tą płytą dać słuchaczom taką namiastkę tego, do czego wszyscy będziemy chcieli wrócić, kiedy ta pandemia się wreszcie skończy. Więc postanowiłem tym bardziej, że ta płyta powinna się ukazać. Ukazała się 6 kwietnia w dniu moich urodzin. To też data nieprzypadkowa. Ukazała się oczywiście w formie cyfrowej. Nikt teraz za bardzo nie tłoczy płyt. Zresztą też ryzykowne byłoby ich wysyłanie. No poza tym nie ukrywajmy, że twórcy, szczególnie muzyki niszowej, muzyki alternatywnej, są teraz w sytuacji nie do pozazdroszczenia. A jak wiadomo, wydanie płyty to są dodatkowe koszty. Także mam nadzieję, że płyta Subcarpathians, Drewniane Domy, dotrze do wrażliwych słuchaczy, do słuchaczy otwartych na muzykę, na różne połączenia międzygatunkowe, bo tam słychać i elementy muzyki etnicznej, są też mocne free jazzowe odjazdy, całkowicie wyimprowizowane, jak również są elementy hip-hopu, spoken word, elektroniki, ale wszystko, mam wrażenie, jest spójne. Także zapraszam do wejścia w świat Bieszczadów, do wejścia w świat Zagrody Magia, no i do odwiedzenia tego cudownego miejsca, kiedy już będzie można je odwiedzić. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. Bartek Skubisz, SKUBI. Jeszcze chwilę temu byłeś, a teraz nie ma cię tu. Poeta dziennikarstwa, dziennikarz wśród poetów. Jak pan z panem, jak człowiek z człowiekiem. Bieszczady nie te same, już nie ten sam eter. Jeszcze chwilę temu byłeś, teraz nie ma cię tu. Poeta dziennikarstwa, dziennikarz wśród poetów. Jak pan z panem, jak człowiek z człowiekiem. Bieszczady nie te same, już nie ten sam eter. Bieszczady nie te same już i nie ten sam eter. Wszystkie góry, wszystkie twoje pszczoły, ludzie i szlaki, które przemierzyłeś z mikrofonem. Wszystkie miejsca już nie takie same. Ulica Kulturalna dzisiaj pusta stoi. Nieraz z Andrzejem czy Januszem wspominamy, choć ja mam tu akurat najmniej wspomnień. Wspominam rogatą duszę, bogatą duszę, którą nosił kolorowy człowiek. Czy swoją wiedzę zapisałeś w chmurze, tak żeby jeszcze ktoś z nas mógł z niej skorzystać? Dobrze, że zdeponowałeś swe podróże. Na radiofalach przydałby się teraz archiwista, ktoś, kto poskłada lata twojej pracy, pracy i pasji, nieskończonej ciekawości świata. I właśnie o to jesteśmy bogatsi. Wylewam trunek do ziemi za ciebie, do Zorafa. Thank you. chwilę temu byłeś, a teraz nie ma cię tu. Jeszcze chwilę temu byłeś, a teraz nie ma cię tu. Poeta dziennikarstwa, dziennikarz wśród poetów. Jak pan z panem, jak człowiek z człowiekiem. Bieszczady nie te same już i nie ten sam eter. Jeszcze chwilę temu byłeś, teraz nie ma cię tu. Poeta dziennikarstwa, dziennikarz wśród poetów. Jak pan z panem, jak człowiek z człowiekiem. Bieszczady nie te same już i nie ten sam eter. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Śladów przeszłości w ludzkich opowieściach. Szukam śladów w ludzkich życiorysach i buduję z nich mały inspiracji wszechświat. Czy ich następców mogę spotkać dzisiaj? Czy ktoś tak jak ja chce jeszcze ich pamiętać? Kiedy miernoty wchodzą na piedestał, szukam w ludziach z przeszłości swojego odbicia. Beksiński i kosmiczny autosany. Jadę przez Sanok, wtedy zawsze o tym myślę. Idąc przez Tarnów przywołuję wizję Dagaramy. Prawda ukryta w dziełach, nie w pomnikach. Przywołuję wiele ludzkich istnień. Małego chłopca na ulicy Dąbrowskiego. Rzeszowskie światło, ojczyzna geograficznie. Pierwsze 7 lat wstępem do czegoś wielkiego. Ktoś inny jeszcze krócej stąpał po tych ulicach, a miasto dało mu tak wiele. To tu zrozumiał, że chce muzykę pisać. Reszta jest historią. Orawa, Kościelec. Kilku żyjących niesie tego ducha. To dla mnie honor ich znać i tworzyć wspólnie z nimi. Twórcza nieśmiertelność jest złudna i krucha, lecz nikt nie powie, że o takową nie walczyli. Wielcy stąpali po tym samym bruku, po tych chodnikach, bywali w tych samych knajpach, z dala od wielkomiejskiego huku, czekając na to, aż odwróci się karta. szukam śladów przeszłości w ludzkich opowieściach. Szukam tych śladów w ludzkich życiorysach. Odwiedzam miasta, spaceruję po tych miejscach. Buduję z nich mały inspiracji wszechświat. Bartłomiej Eskałbejc-Kubisz, Bartłomiej Prusnal i Marcin Jadach. To trio Subcarpetians i ich płyta Drewniane domy. A za moment następne trio, tym razem całkowicie instrumentalne. Independence to tytuł najnowszego albumu tria Piotra Matusika.